tertil devrimini tecvid karşı devrimine kurban etmek. Hemen söyleyeyim, tecvide karşı değilim. Kimsenin kaf çatlatmasıyla da ilgilenmiyorum. Burada bambaşka bir şey söylüyorum. Tertili emretti Kur'an. Tertilden hiç söz etmeyen gelenek, tertilin üstünü tecvid ile örttü. Tecvid bir karşı devrime dönüştü. Tertili katleden kurşunun üzerinde tecvid yazıyordu. Kur'an ve rattilil Kur'an'a tertila dedi, değil mi? Yani Kur'an'ı tertil üzere, yani anlaya anlaya, üzerinde dura dura, sindire sindire, anlamını kavraya kavraya okuyun dedi. Uydurulmuş din bunu ve cevvidil Kur'an'a tecvidaya dönüştürdü. Kur'an'ı tecvid üzere okuyun. Bu kelime Allah Resulü'nün dilinde hiç olmayan bir kelime, biliyor musunuz? Allah Resulü bu kelimeyle hiç konuşmadı. Kur'an zaten konuşmadı. Bu kelime sonradan, dedim ya, tertilin bağrına saplanmış bir hançere dönüştürüldü. Bir kelime ki din kültüründe, eğer Allah Resulü'nün dilinde hiç yer almamış, Kur'an'ın dilinde hiç yer almamış, ilk neslin dilinde hiç yer almamışsa, o mutlaka ve mutlaka onun arkasında bir şey arayın. Onun arkasında bir şey arayın. Bir cinlik var, bir şeytanlık var orada. Fatiha'nın anlamını bilmeyenlere idgamı bilagunne veya kaf çatlatmayı öğretmek nasıl bir şey? Adam 50 sene namaz kılmış, bilmem kaç yüz bin kere Fatiha okumuş ama Fatiha nedir diye soruyorsunuz, bilmiyor. Peki niye okuyor? Ne okuyor? Fatiha'da ne diyor Rabbine? Ne istiyor? Neyi arzu ediyor? Hangi duayı ediyor? Neden Allah'a sığınıyor? Bilmiyor. Evet. Ama idgamı bilagun neyi biliyor? Veya öğretmeye kalkıyorlar. Fatiha'yı öğretmeyenler idgamı bilagun neyi öğretiyorlar? Kaf çatlatmayı. Ah! De bakayım. Ah! Bu mu? Bu mu? Kaklayacağız mı yani? Kaklayınca bir şey mi oluyor? Sahabenin içinde ra'yı söylemeyen ra özürler vardı. S'yi söyleyemeyen s özürler vardı. Bunların başında da Bilal geliyordu. Bilal s'yi söyleyemedi, s derdi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ne oldu? Yüvesvisu yerine yüvesvisu diyordu. Şimdi olmadı mı? Namaz olmadı mı? Bilal'in namaz olmadı mı? Bilal'in namaz olmadıysa kimin namaz oldu? Evet. Dolayısıyla, evet, dert o değil, dert başka. Tertilin zıttı tehcirdir. Hatırladınız değil mi? Yani Furkan suresinin 30. ayetindeki mehcur bırakma. Tertilin zıttı tehcirdir. Kur'an'dan uzaklaşmak, Kur'an'a küsmek, Kur'an'ı yalnız bırakmak, Kur'an'ı yetim bırakmak. Tehcir budur. Mehcur bırakmak, Kur'an'ı yetim bırakmaktır. Tecvid, Kur'an'ı mehcur bırakmanın turvatı yapılmıştır. Yapılmıştır. Tecvide karşı değilim ama tertilsiz bir tecvid, Kur'an'a karşı bir tuzaktır. Tecvid ile okumak için insan olmaya gerek yok. Papağan da, cep telefonu da bunu yapar. Yapar değil mi? Daha önce hatırlayacaksınız. Tecvid üzere okuyor bakın. Ne biçim bu dalindir Allah'ım? Bunu siz yapamazsınız. Görüyorsunuz değil mi? Bunun için insan olmaya gerek yok. İnsan olmaya ne için gerek var biliyor musunuz? Tertil için gerek var. Anlayarak, anlamıyla buluşarak, üzerinde düşünerek, Rabbim sen ne demek istedin bana? Buradan ne hisse çıkaracağım? Bu kıssadan ne hisse çıkaracağım? Bu ayette ne işaret çıkaracağım? Bu parmak bana neyi gösterdi kainatta? Neye görmemi, neye bakmamı, neye nasıl bakmamı istiyorsun? Ya Rabbi diyeceksin. O zaman belli olur.